jingle abawo nyonso mitela yo mutema ozalie like abawo nyonso bakalela kaye otupe moi na bo moi na biso to sepeli koyemba pe koyebisa ozalie jingle na biso nzambe na butu to na moi mokonzi yo ndeki na biso.